Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetent des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Explica un comentari per internet al parlar de Joe Magnarelli el següent. Hi ha diverses qualitats indispensables que un artista ha de tenir per sobreviure com a músic de jazz. To, tècnica, oïda, inventiva, adaptabilitat, habilitats per la comunicació, paciència, confiança, individualitat, gust, sentiment. N'hi ha una, però, que abarca a tots els artistes, la persistència. Sense ella no es poden assolir cap de les altres qualitats. Aquesta el farà perseverar en els mals temps, davant les crítiques, a audiències indiferents, la vida d'un lloc a altre, a hotels i restaurants, nits sense audiència. Aquell qui aconsegueix dominar aquest fantasma ha fet ja un gran pas per aconseguir el que es proposa amb el seu art. Thank you. trompetista Joe Magnarelli. Aquest, al llarg dels anys, ha aconseguit arribar a un públic a tot el món que el venera i que veu amb ell el gran mestre que és. Joe Magnarelli, o Mr. Max, com li diuen, és un trompetista amb un so propi i una tècnica basada en la digitació i en l'exploració del so. Magnarelli desprèn un so completament arrelat al bob, suau i potent. Seguim amb un contrabaixista injustament poc conegut. Ron McClure ha treballat amb els més grans del jazz. Els seus treballs com a líder demostren la sensibilitat i expressivitat del seu instrument. L'acompanyarà un altre guitarrista de les mateixes característiques, John Abercrombie. Thank you. matter how you try. A bud knows when to bloom, a bird knows when to fly. Although your eager heart may long to see the blossoms on a cherry tree, winter needs her time to say goodbye. A rose will come, and a robin will appear, and someone with a song you there'll be a morning when the frost will end, when your broken heart will mend. But these are moments only time can bring. It's taken me my whole life to learn you can't rush. Les veus més esferidores i amb més capacitat per transmetre sentiments de qualsevol tipus. Carin Allison sap utilitzar un efecte de trèmolo que pot fer surar les llàgrimes, una de les cantants més carismàtiques dels nostres dies. Thank you. començar tocant el piano i l'acordió amb el seu pare. Després va ampliar els seus estudis introduint-se al món del jazz. Richard Galliano té el mèrit d'haver portat l'acordió més enllà dels límits del tango i la música popular per arribar als més dispars públics de tot el món. El 83, Astor Piazzolla convidà Galliano com a primer solista de bandeó a una comèdia francesa inspirada en el somni d'una nit d'estiu. Aquesta trobada provocà la major influència de Galliano, a més d'una gran amistat entre els dos músics que va durar fins a la mort d'Astor Piazzolla. Seguim amb un dels més celebrats treballs del contrabaixista Charles Mingus, l'anomenat Hest Costing, en Jimmy Knipper al trombó, Shafi Hadi als saxos, Clarence Shaw amb la trompeta, Danny Richmond a la bateria i, com a curiositat, el pianista Bill Evans, que sens dubte Mingus va triar per donar un caire més cool i contingut en alguns dels temes del seu treball. Thank you. una de les més grans pianistes de tot el món, sense fer referència a cap sexe en concret. La japonesa Chihiro Yamanaka és capaç de tocar qualsevol estil dins qualsevol context. La seva rapidesa i potència, o bé la gran intensitat en què toca les balades i mig tempos, ha fet que, l'igual que Hiromi Uehara, una altra japonesa també de les mateixes característiques, les seves músiques estiguin donant la volta al món i grans artistes americans hagin posat amb elles la seva atenció i col·laboració. Charlie Haden va decidir interpretar durant un concert a Portugal el seu tema Song for Che i el va dedicar als moviments d'alliberament dels pobles negres de Moçambic, Angola i Guinea-Bissau. L'endemà, Haden va ser detingut a l'aeroport de Lisboa, interrogat per la policia secreta portuguesa. Va ser alliberat per l'agregat cultural d'Estats Units, encara que a partir d'aquest moment va estar dins la mira de l'FBI. El 2003, Haden va actuar en duo amb Pat Metheny a Barcelona, on va agrair als habitants de la ciutat les seves manifestacions en contra de la guerra de Bush a Iraq. Veient-les des del meu país, em vaig sentir menys sol, va dir. Nascut dins una família de músics professionals, Haden va fer el seu debut artístic com a cantant als 2 anys. Als 15 va contraure una poliomielitis que li va paralitzar les cordes vocals, convertint-se així en contrabaixista. Va tocar amb Hampton Hayes, després amb Art Piper i finalment amb Ornette Coleman, un home que feia una música rara i que tocava un saxo de plàstic. Amb ell gravà, a finals dels 50, els LPs The Shape of Just to Come i Turn of the Century, que alliberà el discurs musical de l'estructura harmònica, canviant per sempre la història de la música. Havia nascut el jazz lliure. Als 60, Haden va tocar en Keith Jarrett i va fundar, juntament amb la pianista Carla Bley, la Liberación Music Orchestra, una singular big band de canviant personal que intentava traslladar els paràmetres de la llibertat dins la música, el que els seus creadors veien com una lluita per la llibertat, temes centrals de la música del combo. Van tocar sobre conceptes de la Guerra Civil Espanyola, Vietnam, la política exterior dels Estats Units i en el CD Not In Our Name de la Guerra de l'Iraq. El 89, el Festival Internacional de Jazz de Montreal va contractar Haden per a 8 concerts. El resultat va ser una sèrie de 7 discos anomenat The Montreal Tapes, 5 d'ells en Haden en format de trio. Aquest tocava amb Joe Henderson, Gary Allen, Don Cherry i Ed Blackwell. Paul Bley, Gonzalo Rubalcaba, un altre al capdavant del seu Liberación Music Orchestra, un altre inèdit amb Pat Metheny i en duo amb Egberto Gismonti. En tots ells, Haden brilla inassolible. escoltant, deixant fer i produint el marc musical amb un lirisme i un concepte que s'avança al del propi improvisador. Una altra faceta és la del Quartet West, on es plaia el seu costat més romàntic i líric. Haden és un contrabaixista que, com a instrumentista, sempre va preferir la serenitat a la velocitat, la textura en l'enlluernament. Aquestes facetes es van desenvolupar en Nocturne i Land of the Sun, que són bàsicament discos de boleros. La visió política de Haden és tan lliure com la seva música. El seu lirisme està tan present com les audàcies típiques d'un visionari. La lleugeresa que li dona la seva alegria de tocar és tan profunda com els seus coneixements. Bona part de la història del jazz passa per allí i Haden, amb la modèstia i la força de les seves conviccions, sembla ser capaç de sostenir-ho tot. Thank you. Grans treballs de Wayne Shorter és sens dubte o l'LP Juju. Les composicions de Shorter li van valdre passar la història no sols com un gran músic, sinó també com un dels més grans compositors del jazz. El tema que hem escoltat, i és Or No, segons he pogut traduir més o menys de l'LP, diu el següent: Sí o no, es titula així perquè la melodia es basa en una secció de sí seguida per una altra secció de no, per tornar de nou al sí. La part del sí està composada per un so brillant, transmet esperança i és majoritàriament harmònica. El no connota escepticisme, negativisme i passa a través d'harmonies menors. La imatge que tenia en ment, diu Wayne, era d'algú que té un molt bon moment donant voltes per tots els bars de la ciutat. En el segon significat, es tracta d'un blues. En certs llocs, l'harmonia que sona és com una progressió harmònica cap enrere. Ho vaig fer per allunyar-me de les harmonies del blues estàndard i també per donar l'imatge d'un home una mica intoxicat que mentre tracta d'anar cap endavant retrocedeix. Fundada l'any 80, la vella Dixieland va formar-se com una reunió d'amics per tocar la música que més els agradava, o el Dixieland. Des d'aleshores han tingut una progressió constant. Es van fer professionals el 81. Han enregistrat 8 discos, realitzat més de 1.800 actuacions. Han anat per tot el món i han col·laborat amb nombrosos grups de tot el país. Us deixem, doncs, a les mans de la vella Dixieland per acabar el programa. Adeu a tots i gràcies una setmana més.